ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب من كنا نعوي شرح السنة نوي إمام بربهار ذات كتابه أما إن الله تعالى كان دم أكو شو بجمعنا الله قد أفتا فمنا دانا قال المؤلف رحمه الله كتاب الفقه قال لك هنا انا مي بربهاري وعلم ادنا تيكا دمانيا كفكو ادم ادو لم يتركوا في هذا الوقت كنت بدا فوي فوي سيزي حتى تركوا من سنة الله نيس بدا من سيزي فوقو نيغنا سنة دبلا mo mani bida kene tinzina mo bolo o go bla suna dare nona ara ma do ira chugo de bida ta ta ni nya kono ya ga jate ne tiba so suna dare gora e ka bida en tiga nona to bida re be na re ta suna ko ko o dabla bida chugo de wezi bida ta ta ni ba do ni nona ka jate ne tiba so suna do a o ga disi go nona kop mana fɛn fɛn haram yalen do tigi i kɔlɔsi a bɛɛ la ka da ka ko o ko n'a sinsinna kura ye k'a bɛ bida de bida bɛɛ lajɛlen fana ye fili ye wa fili dun a n'a kɛbaga dɔ bɛ taa tasuma kɔnɔ a ye kuma min fɔ nin hadisa yɛrɛ de do parce que a nana hadisa la irbar bin salah ka hadisa la iyakum wa muhdathatul umur kun baw ma a ka yɛrɛ kɔlɔsi kokura sinsininw na fa inna kulla muhdathatin bid'a ka da ka kokura sinsinin nunu k'a bɛɛ lajɛlen ye bid'a ye wa kulla bid'atin dalala bid'a nunu bɛɛ lajɛlen fana ye fili ye nka nana de warala a danna o ye nasa ye ka kiriwaye saka sunan na jabiri ka hadisa do a b'o labana wa kullu dalalatin fi nar ko fili dun a bɛɛ lajɛlen bɛ laban tasuma kɔnɔna de ma ala kan bɛ kisi a ma o fana bida ye fili ye a bɛ laban ɲagata ma ala kan kisi ɲagata ma ko ni hikimaba de yani ni kodɔnkumaba de kuma min do kuma in bɔra salafu de yɔrɔ n'o de ka yira k'a fɔ ni bida dɔ sinsinna a bɛ suna dɔ de gɛn ka sogo nɔ na yani ko in sabatira ka bɔ salafu de yɔrɔ hadisa yɛrɛ b'a la koyi nka hadisa in man kɛnɛ de hadisa b'a la a man kɛnɛ de ka yira k'a fɔ bida o bida n'a sinsinna a bɛ suna dɔ de bɔ yen ka bila o nɔ na hadisa min bɛ kitabu dɔ la a tɔgɔ ye tariku madinatul munawara dɔnna min y'a bila a tɔgɔ ye gomi sabahi nka fana de la dɔ b'a la a tɔgɔ ye abubakar ibn abi mariam ale ka hadisa ye ta iko jidani ye o de la dɔnnaw sinsinna kuma in kan k'a jateminɛ hadisa n'a ka dɛsɛya k'a ye hakika don a mana k'a ye hakika don n'i ye bida fɛn fɛn dɔrɔn i b'a sɔrɔ suna dɔ de bɔra yen ka bila o nɔ na a mana k'a ye siga foyi t'a la o de la yan nɔ a ko ma a tora ani salafu k'a amina salafu la a ma sɔn ka hadisa fɔ mun na parce que hadisa ma kɛnɛ o de la ko k'a amina salafu la n'i y'a la an ka bidaw lajɛ mawulidu filɛ nin ye bida ta sera bidado bon wa planga de mungama pala tra bangana na ta wala tra re dumi fokale bangana na tentena ya ayi mu fontena no sunna tentena don bu na ta suniwa akumen tenen sun kale bangana tentena don bon mun me mawludu mawludu fati ge ti wolu hakle be jigin tentena na wa wolu go be blaga tanne ta ku dinen ma ko dawuyen tenen be ga ngabo no ta dumi ta ta mana ko be bla ko bla be ta ta bira berbeti ya je tin nagro suna do borai ka don bira berbeti Allah la ta'ala ta'ala sawida ko mawa te bida koy koy sisi ila qadru laha yesu bida fresi fo o yona na bida mine suna da batlaula alaka tene na bida mine suna batlaula asura min te mana tisa bon alhamdulillah ngara baraka da wati na mo ka suna ta fola mo dubin ga dona tuno sune fora nga waya ina ka dubin ga duni ko do ma dono ko mo ka dubin ga ko mele ko na mo pese duk mo de fala me ala ala rasul sune fala mo le ala na ka dubin ga duni bira be ke nan na dona be suna da goy ka singa tika mo na ke je bira be re boti wala لأنه لا تكن كلها كذا بدان سنة فلاتك جراك نغفة إلا وتبريك نفلا نغفة فوكل نغفل نغفة نفلا نغفة نغفة إما إذا سنة كيكا بدا بلا ولكا بدا كيكا سنة نفلا كنت نغفة نغفة نغفة ما كنت تعالى فلا يكون إلا نفتدي عنه سبيعة التبريك كم وقت هذا بيدا موعي كتلة هذا سنا موعي هو فلقون تنيوان سريلاو يدوري إما يبيدا موعي إما يسنا موعي هو فلقون دولا كله بل إما أن يكون سنيا إما إذا هذا بيدا موعي وإما أن يكون سنيا وهم إذا هذا سنا موعي هو دولا كله من دون لا يستنقل هو فلقون تنيوان سر موعي ناسيو فلا بد أن تخرج إلى أمة أخرى. ثم نفلا يغسل فكرنا كلنا نبغي. وهذا الذي أصاب بها. كبيرة يقول لها ترى أبن ترى ترى مدينة. لي رد على برون ابن سنابلة. بيا بيتي. لي رد على برون ابن مثال على البول دي مثلني. بيا رد على المجنون ويا كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب كتب kene gambo de do patimuna bulu bi re bidai do niyo ke kwa dura bidai ma dai lewa na da le ne yi lu da dara bidai da ka ta da re ti da yin na tuni ala wana ku mu re musulgu ara ka kono patu te kaburu patu mun ci bi la ko jure bi wa hadhihi hikmatul malakhura ko ne ko do mai mini asabatira تجربة علاقة جتبني جتبني علاقة وتراك فقط يعني نسونا نجرا نواصل رسول كريم كريم يوم نبوي نفلا في جرا نواصل يوم رب يوم في فينو دون نبيا فو أتوقع لا جتبني رب نقول رسول ميمي نكمل الشريعة أنا دلوي مي أنك تجيء أصحاب الشريعة تبا سربيرا مغل من شامن بينه يقولون الأحاديث الصحيحة. وبهذا كلمة وقع، هذا كلمة مصدق فيها. مو مو نبي جلاء كورا دلو هذا كلمة مصدق فيها. هذا كلمة كوني، ولغا هذا دعوة ده وانه موجود نو. وده لغا هذا كوني، هذا كلمة مصدق فيها جلاء مو. هل مو من جلاء مو في جلاء، ولغا ربي بان هذا كلمة ونا. ni ala ga san mena kwa ko man tumbe faragulu man ta ba ko ni man kire ni kana ma karamo do muru be bida to nuna ni suna mo na karamo be bida wo to na suna mo do war sala go shiga boye ko tal ka kana man pas ka tu oran se ba ton kon nana ke na fara ko ni man kire ni audio audio tama ni ga mena ni wana ko mana ko ni man kire ni ba o kala don jago ka ka da do ka na o ko do ran so do mi kare don bira mugo tarta ni ma fe bira mugo ni la jara yira be ban tan mona ni sen bira tugo de wa wa bid'a mo fana be sunna fana kon sunna ko kuma te ka fuye wa ba'da hadhihi yaw wa ujubu yara de sunna yi mo fem ko ni an fem be o de sunna yi sunna ko kuma te ka fo bid'a mo yi wa arna ma yasma'u udmana an yuqal ko kuma ga mi rebe no ga gu lo la no ta fe ko ma ti oni mo ga mu ko sisan ni ko ni har sa be mo ga bale ni baran tella o manu re bi da mo ta fe ko ni har sa nga ke ni mo ga bale na o manu bi da mo ga wal mani har sa ni abeni mas ni ko ni haram ya bi da mo ga to fe bira mo ko ta fe ka ri san me a ta fe ka la ka ka suna ko kuma re ne ale ki ko ko mo ko ka ri fa si hada ta kene ma an suna o bulu ka ta bulu ko nyonya de ale du ta ka ta bulu bla ko kuma na be la ma ni ma bi tlo che hada sala a ta fe ko ma tlo ale be ta bulu ni ma hada ta de ba ira kene ga ka ko ni fi o na le ta fe ka ta bulu bla do do ga be hada ta ko o ja bu ya de ko ni ya tamace ni ba ira ka ko sunan bidda ta ka fara nyon ga pagle ka amma ni ni ala sunna ko ngam mo me sunna ka fa in ya ta hadiya ala ta ta da ko be ala kra ka ta ulla me ne man ti ba ma sunan mo ga ta ta kala u be ala ta la me kona ya je te mina ala ala ka no sunan tru be ala ta kala bira mo gonu ngam turla dirin dara be no wa ta mo gonu ki tawde manam mo te che ore bulu kuna konta wal judo yela na ji sa fere wal judo pa mi blo ya ka do kusu de mara mari kabi mala kara ka suno go acha se ka fi acha ka konya ko dura tele go ni riyal sali hina ya ta de ba ko na be kala suno mi tur de kono ite kura ba mi te jona na ka be kala ra na ta ta fasul majid be kala ya ni ya kala ya ka dura be kala o kon te ora kuma te ka fi u ga le kala o ba te go ta uru dura ni kuma na bida mo ko nuno ulutar ka kula ne kuma mo ko de har ka kala baran mana o a ko mi har ka ba ko no so kala kala ya ko ulu ta ko no ni ko wala ju ke nya ko ta wa ka ta ka de ka do ni dilu ka ta bo ni sire na mala ya ko ta ke ma tani ka ta bo da ji da ni ka ta wa de ka do ni mala ta ka ta wa ta ko kula ko mo gam dala kala ka suna ka no ha ta me o de be konta o be fara ko ni o de bi ko ka ya ti ya ka o be do fara ka he re ka o de ko de ya ti ya ka a we do fara kuna ka do ni fara ka tudi don ma de ka be ti ni o de ka suna mo wi ni ya de ka yi ala kala ka kuma ka no a sawale no a ta kene ma do na fara ta ku de suna mo ko ta ka me fara ka no kitabu ne taro hakna mu bula fa kitabu da na kitabu ti ne kitabu ti ka to da ko mawdu'a to ko gore ada tamun mele wona de akana baraka na de abenga do raja wa mana se bule ka kutu da dola kam mawdu'a to gono kutara mawdu'a ti re kore mi fuira mu kan ne ni mawdu'a ti de ko do kitabu da na to ga musnadul firdaus de jayne ni dono da na kan ka fali de hadisa da ikuli mawdu'a asli aha ale de halta de kunin efen dugin kura fa karamo ko baro be mum manga me ko biyele be al kabar kadde musta le firda usula ale tare ko ko fori mawdu yere lasli ta kala ma ba kan ligi ligi na ka mawdu lo la ta kala ma ko ko yere femi munu mana ko le kule tendo la ta je no femi re bala ko uluka laini ma wal jukuma u arsa dai ku mawdu de bulu farko ni musna mo ko be farko ni har ka kene mani ko mugo mala kara ka suna kan ya fara ka ala me fara ko nyala kara ka harta de bari ya ma ko ati bidda me me bidda no ni ka ya tiro ni ata ulwe boli ala kara ka tawri ne ata wa kuma tsaka ku ni ba sa da sa da sa ai to ko ne ko jere ne dala jere mo kalama fawzanu fila kan sebaye anyona wulu fi sawdala tura na nyara ma fana to ambe ba kalama bon ni tel jere bida mo ko la halala an lam yuharibu as-sunna mo mun do bi ala kra ka sunna kala de ya anna kadhi ala ma'ida wa kala fa so be bida min ka sunna be ore kala ko la se sunna ka min sa batra ha de kala so fe o mo ka bida kala de ko dun ta ka bida ba wa hada fi tasmir min atiba ko ma ni fe ni mi ka na mo la ko bida ni wana mahabba kada ka tsena da suna kanu bara mare da suna ni suna kanu bira da abu ga abu ne abu la taka kabila wa tsara ni ba da suna ni da kulubu a da suna kanu ce ga bara mare da suna bira abu ne kani tura bira fa dro a da suna kanu mai da suna da don ba fa ke kana hali ci bira mu ka hali bira mu ko mu bi gere na e kana to ka tai parce que nibu lame ko lame ko lame hali ni ga yi la tugo tugo alamo lama o ga kuma da nan no bai disu hali ya karamo bai ikana nyaga ga don na ka ci gida mo ko parce que nan su ga hatu do ye ka prede ka nyaga ni te kire gwa ko na bi hatu ni gida tugo ni nibu gida mo ko na ka dro para ti bala kana ci bu fe kanu lame kanu foi rajo so mun de ni bida rajo do utoy kanu la na amadi araju mun ka bu kanu ta au ta kanu la madon rubna ni shubahatu mun yaka tubasra ce e ma kala jabite bulu e da don ce la ibsa ka kunga tudi ko kuma mun fa ton tila ubi e siya mun mi ta mun ngadde nana kana la men ubi kuma mun ko be kada mun ko kada mun yina mawte suna kada mute me don ke la ta da kada mun do walu kuna kuma kana fa ka suna mu gara ka tabu kuno mana akura kun kandu kamana yele ma kabu suna mo ga ta ko wa ko tebe na le mana mi fara ka to ta mana yi ce ma kala bi re wala tebe ce ti re wala mo ga problem do ko so don na ba ko bira mo ga ta ci ki ko ka ra ke ko ku ce kanula ni fara tra dro bi i yele ma ki ga jina cin ka ga bira yi bolo kawo ko mo na ko ba ta ci ha ta ci ya to koko munu haram yana barba hare to kidi re mabu olula ya ala muhammad ila khayrati fasi fa haram yale dun ko hayratula so haram sirki aku akara flama fa asra ta wal ma kafir asra fa haram yala usra ko iga dana gidi ka toyi awil marati wal ma ala so haram yale ga ka toyi ya ala la yuwar ti'al wa fi khayr ala te fa haram ya ko hayra ka tla ka yula to nala ko ni harame dara ko da ko hera ni tara ibo ko to te te te wuri illa ma yuharu ma wa taru bahru ala be temi haramiya temi ni toro re jele ni bala a toro bi kene ka ali tika kala ka ko toro bala ko da ala ba haramiya wal mahal nasrat min nafa bala basra toro kama de ka bona na fai wal ma fara min bala ana ajuma abdalla gibe nyogon da makiya ga ka kawo ko salama ha ni wala sama fi sai khair wa sharra ko ni tawon fe be ni nyuma ni juma nyogon surala here bala toro bala fa in kana sirbatan nasra toro fanga bu o ga ta ga ta ma here fanga wal ma na afan flabe da makiya ni no hukuma na ko ko to de kai wala nana yi bala بخاري كنو إن الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات كو على حرامون فو كحلالو فو كو بانه حرامون فرا كو جا حرامون فلاني حرامي حلالا كنا فو كو جا كتلاك فو بينهما أمور مشتبهات ومسلمون قال لفظي بغارك اللفظ لا بينهما شبهات علم أمور فاتارا نبيا قرأي كلاني شبهات من نيواتي من اتقى شبهات استبرع لدينه شبهات من فين فيني اكيرما وراولا اكيرما جايرو اتا كيردو قال لي جنالا تبو تبو نتا كيردو ومن اقول مغمغ يوتو يكيغا دين بنا ومن وقع في شبهات وقع في الحرام شبهات من اكوم نا اكيرما جايرو نيو كدرو في حرام نكيرو ابنا مطالب اندالا تارائي يرى حول لهما ina fa bangan dena mitra bangan ke sinzano kare kare tizan fleni nago fleni mo ban nakodo gratire bala ko mo kana da ko ba mo na da ko e tare ga sa ga de da e tare ga mi su ga kana pe don ala ko go yusufu an yar ta fihi kibi bala mo na bi ga sa ga ya ko don ko ra sen sen na haram ya le do sen sen bi su ya la kana de wala go to o de su bu hatu ni femina kirma bangi wal mani jona kirla ni oke no ken no garma bi balki yere bi haram ko nafa wode misalna ko mo ya ka bangi en doga na wakere pe adu ko len boy so ko tala doga mi do so ko tala o mana su ha su ke baga fana beti bi yere haram ko nafa wala ko femini aka ni mana jugma o plaga su ni wana dara o to dara bana wode bi kishi وإن كان خير أحسن ناصر عجب من فانك أتا فلا ذلك سيكون أبمنا مسلم كان خير أحسن نا أهير فانك أتا أبما باشي تلعي باكي تبو كوتا كبارا متفرزن كثير مع ذلك أبمنا سورة كتن من بالا أهير بان من بالا أبما يباكي أبما قوله أكو وإن كل من ذلك ko kura fen fen be tidi ka bala jere bidai wa kul bidai asin marat wa ko bidai bala jere fanai fiye ko iribado ka harsan nasu dene hadis iribado bun sarya harsan na sunan na li abi daud ala kra kutuba nga ka to arafa aga hiji lawan sefe hajjatul wada juma do se musman na do se ha aku قال كاو واجو واجو لي تشكو دولا وجاتي من القلوب فهو مغود سبول سرانا ادو واجو لي بولو كاو واجو واجو كوزا سرانا وترقت بها القلوب ادونا واجو لي جلارا كتحاك دولا فهو مغو كتشرائر فقل لا ينفرنا قل قال كراما على كتشدين كأن عزة واجب أو سيرة. إذا واجب لنا فو مهم بس غا كم بداك. مهم بس غا كم بدا. إن فو مهم ناقا جمادنا فرانجو كنا وكانوا هين لبا هني. إذا واجب لنا بولم هو واجب لفه باو سين أم بس إيكام بلا ترا. يوري فمي أسمه إن أفعل كرام نفعت. ودم فنا دكتور. بس إيكابني أمما نفلو. أكو ما كوجي إن تقدر كوهاجة تلوادا. كو بلا ترالي كوهيجي. kambeda hiji abdullah kumar ko kolere hiji tokoda hajatul wada ta da ufi ka to yoye yo cibla ka ta fa be fe pala kra ta hajatul wada ka ma kulu kutado wada yira la yini kine gine kulu ko ka fa dura hajatul wada bla kambeda hiji no lu ma so mana fi ka fa ko de ko kra ka fa tri ni hiji bana kulu o don mamna hiji bana ni kra fa tra lu sala ka do ja wada ko re gine ni ya ka saka ka bina ka kurban mun wurin ko so akirin waju usrana ka ma ka usrana na duma usrana ne ni bina fasu da kuma ka mu sai ko ka fana ko wurin ko da kula ne usrana na min kula da ma ala usrana abdullahi din ka kala usrana ba gawi din ala usrana te jela dron baraka ta ala usrana ta ko kurkula dron abi yere ke an da fara ngana tranga ni dara ni ngam ni mo mba na fe na bo buya ni ara intra ni de no te dara la te ni mo ara at ka tra tola re ola pala ka ni tranga de tiu ka tra la ni ka ala ka ha go buya wa sa ni wa ta ai min do ka ni mo ko la me ni mo ko buya ni mo ko la me ani ni mo ko buya ni mo ko buya pali ya be ni ni ki ko na be ye bala suri ta fe na ka tra ka ba dudu sabalan nyemo ngoy ngoro ka toy boku ngawta ni fana yo e dugu bebe ka ka dima ta ka boni na fulo tigi tra ga pa sai pa no pe dugu ya tme den cara nyogon faka be dona kono ka furu re us tin dara fana lu kuna lu ka abu ka nyogon faka ka furu bu ka faka islamu lu ka nyogon faka ri su fura lu ka islamu faka ba sare ga toy aba ga dina ke amma bu ko bali dina na amma musri ci ma foke hal na to tusti do sa amma bu ko bali dina kon kella be bi ga munu mo ga suna ko lu ga suna ga ngata ga tra ka ko ku mam tani fanai ko ku ngal tani ko ngal sali sali tra ka na fere hatli sikite jamana kono jamana dum be ga kun ka mo jamana kono jamana kira kafiru yɛrɛ nana u ka nafa kama o fana bɛ ka jamana tɔ ci ka taa o bolo ko sala kɛra o k'a ka ɲɛmɔgɔ lamɛn a ka ɲɛmɔgɔ labato hali ni jɔn de kɛra a ka amiri ye a ka bonya i y'a ye parceke yɔrɔ jɔn kɔni mama ni mɔgɔ ye mɛ hali n'a ka ɲɛmɔgɔ kɛra jɔn ye k'a ka bonya ka amiri ci a ma a ka bonya a bɛna de waa dɔ la hali n'a kɛra jɔn ye habasi ta jɔn parce que o don na habasi jɔn olu ye farafin ye u ni arabu jɔn ninnu fana tɛ kelen ye i y'a ye habasi jɔn hali n'a kɛra o ye donc hali n'o kɛra arabu ka amiri ye ala fana ko k'o b'a bon min n'a kunkolo mɔrɔmɔrɔlen don kunkolo mɔrɔmɔrɔlen don hali n'o de tɛ parce que komi farafin kunkolo ani farajɛ kunkolo tɛ kelen ye hali n'o de kɛra a ka amiri ye o tuma na a k'a bon a kana muruti a k'a bon. Ka d'a kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye si sɔrɔ aw la ni mɔgɔ mɔgɔ balola aw la ka tijan sɔrɔ o tigi bɛna ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ f'a bɛ fɔ ɲɔgɔn bɛna dama tɛmɛ yɛrɛ yanni kiraya kumaw de ye a ko sabɔ de ma ni n ye si sɔrɔ aw la saba minnu ye si sɔrɔ fɔ ɲɔgɔnya daminɛ na olu yɛrɛ ɲɛna ye alhaji bani ali ni muawiya ka kɛlɛ o ma kɛ o sabɔ dama wa mɔgɔ joli sara sabɔ la a ka ca. Kana se Hussein ka fagali ma mɔgɔ min fagara o la a ka ca o ye sabɔ yɛrɛ ɲɛna ko ye fɔlɔ min kɛra sabɔ yɛrɛ ka wagati la kira o de fɔ ni min ye ci sɔrɔ o la o bɛna ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kan a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ fɔ ɲɔgɔn kan bonyana ka bonya ka bonya ka bonya ka bonya ka na taabolo caman kiri diinɛ kɔnɔ o wagati ninnu na a bɛ ko kun fɔlɔ la siya bɔra yen siya min filɛ nin ye siyaw arafida sabanina ninnu o daminɛna kabini o wagati de kawariju minnu bɛ ɲɛmɔgɔ kafiriya o fana daminɛna kabini wagati de murijaw minnu b'a jira k'a fɔ ko ni limana hali ma baara kɛ k'i ka ɲi da la ko ala bɛ yen dɔrɔn a banna da kɛra ka kiriya la hali ma baara foyi kɛ k'a limana ka ɲi o bɛɛ daminɛna o wagati ninnu de la kɛyaw de fɔ ni min ye si sɔrɔ i bɛna ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ f'a bɛna fanga bonya ni ala kɛra ka sabɔ yɛrɛ ɲɛna wagati a ci cira cogoya min na ka yɛrɛkɛ cogoya min na ka caya kuma b'an ka nin wagati min wa mɔgɔ dɔ bɛna wuli a ma kalan hali a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen don arabu la o b'a yɛrɛ kɛ n'a fɔ ale karamɔgɔ de mɔgɔ bɛ tugu o fana kɔ k'o fana bɛ fɛn dɔn sinankunlu diinɛ cɛ filɛ nin ye ibrahima filɛ nin ye hali a tɔgɔ sɛbɛnnen arabu la a t'a dɔn diinɛ yɛrɛ nana k'a minɛ e t'o dɔn e bɛ firimugu ta k'o di kana k'i sinankunlu bila dɔw fana tugu o kɔ k'o fana diinɛ ye ni kɔni y'a kɛ ni sahara ma kalan hali a tɔgɔ sɛbɛnnen a t'a dɔn est ce que mɔgɔ o kan ka kuma diinɛ na wa o ka diinɛ kuma ye haramu de ye hali a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen don ka ekɔli kɛ k'a ban i ma baara sɔrɔ ka taa finimugu ta ka yala n'a ye k'o ye diinɛ dɔ ye hali a tɔgɔ sɛbɛnnen n b'a dɔn mɔgɔ de don n b'a dɔn hali a tɔgɔ sɛbɛnnen a t'a dɔn jama bɛ tugu o fana kɔ k'o kɛ diinɛ minɛ yɔrɔ tuguni umaru silamɛ diinɛ kɛra filanan ye kɛra filanan ye dɛ. Ko ni mɔgɔ min ye si sɔrɔ i bɛna ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛna caya kosɛbɛ yɛrɛ ko nka n'o wagati sera ni min na n b'aw ma a ka bamanan suna kan y'a ye a ka bamanan suna kan a ka suna ye jumɛn ye jinɛ kɛ cogoya min na a ka bamanan de kan. Ani kolakaw ka jinɛ rasidon n'o y'a fɔ bakari ani umar ani usman ani ali. O le kula fɔ rasidunaw ye mɔgɔ minnu kananen don a b'olu ka suna minɛ kɔfɛ nin baa nin kɔfɛ nin sara a ka ninnu ka taabolo lajɛ kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye ala y'a fɔ tan de a ka fara ka na kuma kɔnɔ n'ale tɛ yen a ka kula fɔ ninnu a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ a ko kula fɔ rasidun a ko kula fɔ o rasidun don la n ye tulo bɛ dɔ la a bɛ arajo tulo bɛ dɔ la kɔrɔfɔ karamɔgɔ dɔ don. A bɛ k'a fɔ ko kulafɔ rasidina min filɛ nin ye ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko abubakar umaru ni usumani ali k'olu de don k'o ma fɔ ko mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a ko kulafɔ rasidina de parce que komi a tigi bɛ siya depan dɔɔni k'an bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ k'olu tɛ nka ale ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ minnu don u ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ko dɔrɔn ko ninnu tɛ mɛ u b'a daminɛ ten de u ka kanun lagosi k'u bɔ mɔgɔ hakili la ka tila ka dalu dɔ karaba kana ni mɔgɔ wɛrɛ ye mɛ ne y'a lamɛn don min na tan a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a kɔni ko dɔrɔn ko ninnu tɛ. O tuma na ne y'a ye dɔɔnin na ko Abubakar don ani Usman ni Ali kolo ɲɔgɔn na ne don Abubakar Umaru Sonali ni ye dɔnna y'o fɔ ala kɛra dumuni tɔgɔ fɔ fardu khulafau rashidun na munna mɔgɔ tɔgɔ donna a la munna Abubakar tɔgɔ fɔra a la ne khulafau arba fɔra munna o kɛra halisa wɛrɛ bɛ munna n'a ye o halisa la kira b'a fɔ khilafatu annubuwa min ba'di salatuna sana ko n'ale fatura kalifaya ɲuman ɲuman min b'i kɛ ka bɛn kira ta sira ma ka bɛn ale yɛrɛ ka taga sira ma ko ye san bi saba ye Abubakar ka sigidon ali fatudon san bi saba olu tɛ khulafau rashidinaw ye olu ta ye wa olu de y'a ye Abubakar sigidon de fatudon san bi saba o t'a bannen wa kira ko ko kira kalifaya ɲuman ɲuman ɲuman min b'i kɛ ka bɛn kira yɛrɛ cogo ma ko ye san bi saba ye alu patu do kun ya tanbi tabana ya tabani ya pandulu maka jomu na kai bi duguru ka kalpa da man man ole kula fara su dunawi ya rasabu ya ko an bama ulu ka tatara de kan wa asu alaiha min lawati ana ni re dera ka ka tlana wala ka ko kala kala ka sunam ne ni jabra betlaila ni ni dera ka wala ka ka tlaila pati ni ma ke te droba tlaila wa iya ko mutasi mo katla ga min faro ga mbau ma aga ra kola si ko gura si zine una a ta ni ko ne baga baga le kan iya ka mi fle ne baga baga le kan iya ka iya ku wa muhdathatul umur iya ka mi fle ne baga baga le kan ni kun ba ma ka yɛrɛ kɔlɔsi kokura tinsinew na ko kokura tinsine ninnu bɛɛ lajɛlen ye bidaa de o tumana kokura min na tinsina k'a bɛɛ lajɛlen ye fili de a mena riwaya dɔ la ko fili bɛɛ lajɛlen bɛ taa tasuma kɔnɔ o bɛ nafa i ka sunani de la o ye jabiri ka hadisa de o tɛ iribalo ka hadisa la o la ko o ma dana ko wa tɛ riwaya we jabiri ka hadisa de la abin nasai kɔnɔna na sunan nasai kitabul idin babu dɔ b'o kɔnɔ ko kɛfal kutuba ko kira fana kutuba bɛ cogo di ni hadisa b'o de kɔnɔ wa kullu dalalatin nar don la mawlidi dɔ la farafa karamɔgɔ dɔ an bɛ nin kuma minnu fɔ sunamɔgɔ bɛ nin fɔ bidaa bɛ tɛmɛ fili la wa jahanama kɔnɔ ko sunamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ko nin tɛ hadisa la yɛrɛ wa kullu dalalatin nar ko tɛ hadisa la misiriba da la musow bɛ wajibi min sigi mawulidi la n bɛ k'a fɔ yen ko nin kalama in yɛrɛ tɛ hadisa la yɛrɛ kɛ aw tɛ hadisa kan e bɛ se k'a dɔn ko bɔra cogo di wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nasaya b'a ka so kɔnɔ maa t'a dɔn k'a b'a kɔnɔ walayi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nasaya bɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ karamɔgɔ minnu b'a dɔn a bɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ maa t'a kalan o de la a b'i kali ko a bɛ se hadisa la paseke hadisa bɛ wele k'a kalan e bɛ se k'o dɔn cogo di parce que a ɲɔgɔnna a ka dɔ delila ka kɛ karamɔgɔ dɔ ale tun b'a cɛ dɔ ale tun b'a ba tun b'a bolo minɛ bolo jumɛn lamana k'a bolo minɛ a ka mɔgɔw y'a kɛlɛ k'a kɛlɛ k'a kɛlɛ u taara n'an ka bozola karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen nɔ karamɔgɔba dɔ don u taara o fɛ yen o ka ma ko e bolo ka da kun na k'ale halisa dɔ de yira la k'a ka bozola dɔ kɔnɔ ko dɔ de yira la kɔɔri bari bolo minɛ halisa k'a ka bozola dɔ kɔnɔ k'a bozola dɔ kɔnɔ ke bɛ kɔnɔ kɔnɔ ti fɛn dɔn ya bozola tɛ ne bolo dɛ ka sin ka don sɔngɔ dɔrɔn ka taa bozola ta ka na n'a ye ten ale yɛrɛ kan kalan yɛrɛ a b'ale ka sɔgɔma de nin fana pete pete k'a fɔ ka yira a la a ma se ka kuma a yɛrɛ ka bozola kɔnɔ a b'u bolo kuru t'a kalan olu ka ko de bɛ to u b'a ta k'a bila a tɛ k'a k'u dala gɛlɛya u ka mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn u b'a fɔ ko nin bɛ nin kɔnɔ a tɛna yɛrɛ bolo nin ye wa ka sɔrɔ u t'a kalan wa kulu dɔ la tiɲɛ na ko tɛ hali sara a bɛ na ta i kɔnɔ baabu keefa ali kutuba a taara u yɛrɛ jaabiri bin abdulahi de wa hali cɛkalimani nafa ye ka alisaw bɛ sɛgɛsɛgɛ ka su dayiku minnu sayiku bɔ ɲɔgɔn na ale ye halisa in kɛnɛya ka fara sayiku kan o dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ye imamu satibi yɛrɛ a kɛnɛya k'a kitabu la ale itisam o fana ye halisa in kɛnɛya ye itisam na o ye mujalladu fila ye ale fana ye halisa in kɛnɛya ye. kaifal kutuba kitabul idaini abe kuma sirikeni fila da sirinci ni sirinci agarau na babu da boko na ko kaifal kutuba kutuba bi gaci gudu a samu da kema jami'ar ga hadisa ne koko gura sinjine bela jene ye bidari ko na fara ko gura sinjine kono okore mi yani na fara ko gura sinjine kono ode kodo ode te bidari ka ko gura sinjine kono dine yana kwana na okore jina ka penga jina kono ko gura jina sura adunte ko ode bidari ode ko gura jina kono on n'a pas dit qu'il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a parce qu'il y a ce dîner dans l'autre à l'autre qu'il y a ce d'accord au soumanion au dîner dans l'autre à l'autre n'a pas dit qu'il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a pour accompagner à cette année on va le soumanion il n'a pas dit nina masala ma halfa ana ma ko fara ma na fara ku bida sense ni adalu tala qur'ana kono dalu tala hadita kono donno ga masala ijma yaula adalu ti tai fara dalu tala ai dalu tala ti asula ode bida ai me dalu mana yin ni fen nan na yoro yoro o te jate bida ai dalu mana na qur'ana kono yoro bida ko kuma te dalu sorla la hadita la bida ko kuma te walma ni donno dena ka masala ijma ya bida ko kuma te parce donno wi ijma dalu ke qur'ana do ya ti ula wa ti rasul wa ulil amri minkum bida ko kuma tola a tama nan na wi ti asu ka fe usman yoma ni fen fen na ti asu sira fe na sira ga nyei o cheka bida ti ni ti asu sita na su kuma na fen do ka kanu usman yoma no nyoma ta ina fa nasu nana ka dlo to ko ko dlo haram ya le no qur'an ko no inna mal qamru wal maisir qamru to ko be dlo to ko be ka dlo haram ya wa dlo be haram ya ku yimene kama ku yimene bala ku yimene denu se go fo ku yimene abe mo ko shi ko da ku ni donna bo le ko illa aku o ku yimana to ba tin ni se hara mi te dlo ye o ku mana fe o fana ga haram ya le to ko te ko na ta ko sabe ta ti ni ina fa zaraku atokote kuramena atokote hadisara oke atokote turu kono memuna zaraku haram ne ambaro nga haram ne kada kunna nga abe suma dulare ma dulo haram ya ku obe zaraku la ne kamo go ba hatli ka mo go su ode kiya su ka tu suma nyoma ni fe fe tra ka do kiya su kono dran o tega harabi obe obe o tega tira obe da ina fa anye dulo ta ko chugam na ni zaraku ta ko chugam na han sigati ko nta na ku fo to la dono yi ijmo yere ga ko haram ya sigati haram le de awo kra ijmo yi kam mo fo awo masala ji dono yere ijmo ka ka kona ka haram ya ijmo bale la do haram le de bo ki asim le mikro la kuma la ni wodi ni ala je mikro na siliwule na to buri islam na ko mo ga de sugura la mo da sugura la mugam sugura la o tokay abdullahi bin zaid ale sugura ni islewol la domina nana kana ni fala krai ala kra ka makoli in hamli yani ala de ni indima rukma na kana ni ta angani ga nyogon wuri la kana misirla wa sura hakil na utama tu fara de makashi ka malaka ko ko ga ka ale tain ta ko ga oke wuri li kai kana misirla ngala kra la bona ka mufa ablai bin zaid kala bilal kala alqiha ala bilal ko bilal kala sire wolera ale bala krama ana araituhu wa kuntu uriduhu nere sura la nere ba ta kaza ke bagai ala kray mufa ko bilal anda min ka sautan ko bilal tiranga na boni eta ni ode farai abi sunan nali abi daud bilal tiranga na boni eta ni don azan minana abdullah ibn zaid la min sura la mujmanga ma manga ah manga qurata ni don ni qurata na munga ma manga qurata be ila ke be kungle ni don ni min na ke sura ta dro ta ke haram ni ni ga suna ga me na ma ke na ke sura sura ta sa be ma bo ni ma bo ni bo ta bi kon te bi da go kuma re te ka ko la da ni an te ke su ko la o suna ra ni awo babu nana bukari kono hala romanja abaga siri babu la ko rasulu ku sili ala ku la ka ku sili tatira ku musala maka e babu abu bukari kono otel ki aso do hala tayi ku bukari babu dala ku as-salatu ala al-qubur ku sili mi gata tatira babu dadla fi sahih kitabu al-azan eh bukari ya monogram babu ko sabaka sili biya lote ki harta kala sa ku kwanto ta ta kala da to bi kuma mun fami be bukari kono hala romanja duza walla duro be sulik ma dawla be ni haltai du musalama ko tafik male bula ga so kono ala klat no kila le ga so na tafik de san na tanyo kono ga ko tafik na sele gira ko buta ala kra ga wa tlo ko tan ta kala maliya ar ta kala na tu ko ala kala na da mo ga tin sia mo ba sa mata ni ha mata ni أما في الأمور أي أداء كم يكفر سنسين لدرا كولا والمعنى مدعونا نفقه كفر سنسين ولا والمعنى دون نفسه والمعنى من نفسه والمعنى من دونتاو هل ينبدا كما ويكما نتوه ناشراء سجد البداية فسي البداية ميكاكي على بطوي kapo baraji bala me ala ga tin no chugo nuno anga du ni fason chugo nuno antna fo go male harami e pachara kara uluga wakat lan tamuru kume mo to fo ulu te bida wo yo ulu te bida ulu an lango kokura wo ye ala madia kuma ta chugo ye pati muna umana ko jira don bida jma tu ya ke ko jina do mo bala ni nai anya me kara mo da ko no ko ko mo lu chelaw aye na kulo ni ni ni chugo dara halala haram wa yani ni nay modu kana dara fara taw ni bi haram wa do ko modu si hal ya tro suru gala ni modu kana dara fara ti no ni bi o ta kale dine wa bidal na ni yani ni ape dine ko kura du do me ni dine ko ye na do te dine ko la no no ulu te jete bidai bidal de na ke dine abu ke bidal ni yani kote shara la lutu jete bidia oye yakila musafiri ngani moko me kogura ti dire de kono si santa ore bidia haram yale ye kogura ti dina kono de bidia haram yale riwa de be yani muslim konnana muslim yere kono musafiri muslim ala kran na madne ne man ti bay mamna ala kran madne ko boga antamoro grefedi na ko tudu be grefedi do ngo mi ta ka tugo do wa grefedi no kra ma men ta muro bela grefedi kra na na samna kra bo ku ga grefedi dabla ko mun ta muro ta tugo la ha sa ma men ta muro simanya e kra yi na ko ta muro manya ko mun be no e ta ba grefedi ko ka na noke amma to ga grefedi ko de ko samanya kra bo ka o de ba ga jiye ko nye don awe rai awu ke na awe rai fasu ya ga jiye ko ye ko kuma jiya ko munum yele ma yele ma wala sai bi jere bidai ni riwa be muslimin kon nana sai muslim aw ga jiya ko wode go nya do ajon dale jiya ko do te bidai mo bi jiya ko de ne so jiya ko te bidai aw de ba ga jiya ko nya no aw re ko ka wore madama na ma ga jina ko ko baraji bala aw ga jiya ko de te jere bidai ni ar sai muslim kon nana sai muslim wa hada kalam ala jadi yubasna fiha ko ambe mo ka kuma kunbe ku jabiya mun ne bidia la la bidia hasana ba ko bidia do be ko nyumai bidia asai ko bidia do re ko jugumai bidia ba ko bidia do be ku do dagale lo wa yaqulu ba ko kona ta sare ba da ka sare ka kiri duru mi me no o kiri kele o kele be bidia ni ta suna kona ni mu ba hu bidia do be no mu ba hu do be no harame bira da be no wajibi bira da sunna wat la plat don na fara fara miya baraka to ga is ibn abdul salam da kula ka bara is ibn abdul salam ko sunna mo fara tite pate bira ko kuma ba ka wuna wani kula ka bira da ka da mun ji mai adam na alai ya a to ga is ibn abdul salam me ta fu mun ko na alai ne ai ma ba nu a mayu bi sika kuma kana mo ka ta wuna ko is ibn abdul salam alayhi qala qadira la ka ngi manu jumay wa sabar koni yefri kada ga bida dina kwanna na abet video patala kada go kullu de da da bida bla de tuli bida kuma na yoro yoro nasula abeko de kade kullu bid'a kullu umamu da be dirwar be abuda tuli iyakum wa ma ubtudi'a fa inna ma tudi'a dalala ma fa na amune yallo iyakum wa ma ubtudi'a sawta nasi dina boma aya da te fɛn fɛn n'a sigi na k'a bɔra jɛnɛ bida de bida nana nasu la yɔrɔ o yɔrɔ nasu te yen min b'a la k'a fɔ ko bida ko ɲuman ni juguman de b'a la fo ne b'u dulon umaru ka kuma na umaru ko ni i ma bede a haji ko ne ye bida ɲuman ye umaru y'o fɔli min kɔ k'u dulon o kuma in na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko bida ɲuman bɛ yen umaru y'o fɔ min sen fɛ ala kɛra ne ma ni ci b'a ma salatu tarawihi min n'an b'a kɛ sunkalo fɛ kira ye jama mɔgɔ tun b'a turu dana de bɛɛ b'a turu yɛrɛ ka sɔgɔ walima dɔ b'a ka denbaya la ten walima mɔgɔ fila mɔgɔ saba b'a turu ɲɔgɔn fɛ mɛ jama kana misiri la k'a turu kira ka wagati o tun t'a la nka kira y'o kɛ siɲɛ saba jama nana kira min fɛ misiri la su kelen su fila su saba su naaninan jama fanga bonyana min kɛ ala kira ma sɔn o ma a yɛrɛ y'a dɔn k'o misiri kɔnɔ koyi sabu yɛrɛ nana fi sɔla a ma sɔrɔ o tuma na bayiri seli min kɛ a bɛna bayiri seli min a k'u ma ka ti dun k'an to foro da ale kun n'i y'a ye mana siranna a laban mana ka kɛ fabila ye o de y'a to u siranna a donc ka bɔ kala u seginna o cogo kɔrɔ la u b'a tɛmɛ u yɛrɛ fa so kɔnɔnaw na ala kɛra fatulen aw baga nana kalifa la aw baga fatulen umar nana kalifa la ali y'a fɔ umar ye baara kɛra deliya ka baara dɔ kɛ su saba ka jama la tɛmɛ misiri ma tarawele la ko ne b'a fɛ ka baara in latɛmɛ umar ko ko ayi umar ma sɔn deja ka ala kɛra a kɛ ka dabila a kalo kɔnɔ sanfɛ ali y'a la kɔnfɛnki k'a la faamuya ale ko a ma ala kɛra a dabila kuru jumɛn kan ɔ k'a bɛ siran kana kɛ farida ye o kuma na ne y'a kɛ a bɛ kɛ farida ye a kan e tun tɛ kira ye umar magara umar y'a kɛ parce que peut-être parfois il sera de volume mais il sera de volume c'est la même chose vous voyez comment dans la jata on offre la blague on y est pourtant voilà il y a pas mal Umar Bouara quand on se dit là quand on a connu il va se dire que les bidas n'y m'aille donc les politiques n'y a pas parmi bidas parmi bidas c'est parmi sunnah parce que nous allons que le bala karaye parmi le kou n'y m'aille ala karaka parmi n'y m'aille est-ce que bidas bida fɔra kun jumɛn na parce que mɔgɔ minnu bɛ yan sisan sira ka ɲi ma kunu olu bolo ko kura don e min tɛ kira ka wagati e bolo minnu san ko kura don ne tɛ ko kura don parce que ale ko de ala taara ka baara ɲɛnɛmaya mɛ olu b'o faamu olu sina k'o kuma ɲini ka ko ɲuman juguman bi da la mɛ baara bɛ ka boli min yɛrɛ kan o tun ye suna de ko bi da ye ko kura ye parce que a fɔra ko a kira ka baara ka ɲɛnɛmaya ala ka dɔwɛrɛ ta ye ala ka limaniya d'an ma ala ka faamuya d'an ma.